कभी वो विरोध नहीं करती थी, उस दिन मेरा दोनों हाथ जो है उसने पकड़ करके पेड़ से अपने दबा लिया और आपने एक हाथ से जो है मेरा मुख खोला जबरदस्ती, मैं दांत भीज लिया मैंने तो उसने जबरदस्ती मुख खोला और दूसरे हाथ से चरणों तक हमारे मुख में छोड़ दिया। और ये जो है मैं इतना दूसरे तक उसकी अंगुली काट गया, का कुछ काल के बाद फिर जो है मेरा शरीर शांत हो गया। कुछ दिन बीता, समय बीता, समय बीतता गया तो संदेह मेरा शांत हो गया। तो शांत हो गया तो उसने क्या किया कि जो है वह चिता बनाए, चिता बना करके रखा, मेरे शरीर को स्नान कराया, स्नान करा करके वो जो है वो अग्नि लगा दिया, सती हो गई। मेरा जीव ऐसे घूमता रहा, मैंने प्रत्यक्ष देखा कि दिव्य विमान आया और दिव्य विमान पर बैठ करके वो चली गई। अब मेरा जीव घूमता रहा। फिर उसके बाद मैं एक भील के यहां जन्म लिया। तो पहले का ही संस्कार था जो है वह मारो काटो, यही संस्कार था, क्योंकि चोरी डाका यही तो करता था पिछले जन्म में, वही फिर करता रहा। एक दिन एक ऋषि मिल गए, शंख नाम के ऋषि मिल गए, उनको पकड़ा और पकड़ करके उनका सब सामान छीन लिया, जूता भी छीन लिया, छाता भी छीन लिया, जूता भी छीन लिया। अब रेगिस्तान का जंगल था, अब ये 10 बज गया, अब बालू तप गई, तो जब वो चलने लगे तो उनका पैर बहुत जलने लगा। एक साफी छोड़ा था, वो साफी जमीन पर रखते और थोड़ा पैर होता तो फिर उठा के फिर दौड़ते, फिर साफी रखते उस पर पैर रखते। तो मेरे अंदर दया आ गई, मैं उन्हीं का जूता लेकर के गया उनके पास, और उनके पास जाकर के जूता लेकर के गया, कहा कि ऋषि ये आपका पैर बहुत जल रहा है इसको लेकर। उनके मुख से क्या निकला, उन्होंने कहा कि बेटा आज एक ऋषि के प्राण की रक्षा तुमने किया है जूता का दान कर, या तो ऋषि होगा किसी के लिए और आज तेरा कोई पुण्य उदय हुआ है, तभी तुमने ये जूता दिया, तभी मेरा जो है मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया। तो हमने पूछा कि ऋषि मेरा क्या पुण्य उदय हुआ है, कहा भाई मुझे बहुत प्यास लगी, कोई जल का स्थल होता तो वहां पर ले जाता, मैं स्नान करता, स्नान करके जो है जलपान करता तो फिर तेरे को बता देता। अब मुझे तो सब पता था, मैं ले गया, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके जलपान किया, फिर वो घटना सुनाई हमको, कहा कि वो स्त्री का जो है वह तुम्हारे स्त्री का जो पुण्य था और जो उसने संत का चरणोदक किया था, उसी संस्कार से तेरे मन में संत के प्रति दया उत्पन्न हुई और उसी से मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया। का फिर कुछ दिन तो बहुत दुखी ऋषि तो चले गए, कुछ दिन दुखी रहा, पर फिर अब क्या करें, दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते, फिर जन्म हुआ और फिर वही चोरी डाका, और फिर ऋषि मिले, नारद मिले, शरद कुमार कोई मिले, और फिर ऋषि मिले और उनको मैंने बांधा, उन्होंने कहा कि तू पाप करता है उसका फल कौन भोगेगा, कहा सब भोगेंगे, क्यों नहीं भोगेंगे, फिर मैं पूछने गया। और जब जो है पिता माता की और स्त्री की वाणी सुन करके मेरे अंदर देखो देता, फिर मैं आया ऋषि के चरणों पर गिर गया, फिर उन्होंने कृपा की और आज जो है देखो जो है वह आपका चरित्र बाद में हुआ और लिखा मैंने पहले। तो देखिए ये देखिए ये उचल रहा है कहां से, जो बीज पड़ा कहां, यदि सत्य संस्कार जो है ये ढंग के प्रबल नहीं पड़ते तो फिर जो है दोनों काम कर रहे थे। देखिए वो भी काम कर रहा था, वो भी कर रहा था, चोरी डाका भी का भी संस्कार था, ये भी संस्कार था, पर दोनों संस्कारों में जीत किसकी हो गई, ये सत्संग के संस्कार से जीत हो गई। ये जो है वह कहां की कथा है, तो आनंद रामायण की शायद है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ मैं जो इतना नहीं कहना था, मुझे तो यही बात कहनी थी कि ये जो है जो क्रम से संस्कार ये प्रबल होते जाते हैं और यही फिर आगे आ जाता है कि जब ये बढ़ जाते हैं तो वो पूर्वाभ्यास न कौनते हृत्य है विश्वपिशन, ये क्रम शुरू हो जाता है। और बहु नाम जन्म नाम अंते, यही बात यहाँ पर कहनी है। तो ये संस्कार धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते इस स्थिति में ले आ देते हैं कि जो ज्ञानी की स्थिति यहाँ पर कही गई, इसी को कहते उत्तर श्लोक से गतार्थत्व परिहरति। ये जो आगे का श्लोक आ रहा है बहु नाम जन्म नाम अंते, ये तो पहले ज्ञानवान हो ही गया है, वासुदेव स्तर मिति महात्मा तो की चर्चा तो आ ही गई है, तो फिर वही अर्थ फिर क्यों कह रहे हैं? उसके लिए कहते ज्ञानी पुनरपि स्तुयते, यहाँ पर ज्ञानी की स्तुति की जाती है, फिर उसकी स्तुति की जाती है। किस रूप में स्तुति की जाती है कि ये सहज नहीं, और ये प्रकरण शुरू से ही चल रहा है। पहले क्या कहा था, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् जतित सिद्धये, तो अब ये देखिए इस क्रम से जो है वह धीरे धीरे धीरे करके बढ़ाया उसको। तो ये कहा कि जो है वह फिर भी स्तुति करते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहु नाम जन्मना का कोई अर्थ लेते हैं भाई दो तीन चार, कोई कहते हैं बहु नाम माने तीन है? और कोई कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहु नाम जन्म नाम का तात्पर्य ये है कि एक दिन में नहीं होता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त होने में धीरे धीरे प्रतिबंध हटने में एक जन्म में प्रतिबंध नहीं हट पाता है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे प्रतिबंध हटता रहता है। और सर्व प्रतिबंध जब हट जाता है तो इस प्रकार का ज्ञानी होता है। इसलिए कोई संख्या करने की आवश्यकता नहीं कि एक दो तीन चार इत्यादि संख्या करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसी को कहा ना, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम, इसलिए कहा कि सम्यक ज्ञान सिद्धि रूपी प्रयोजन को लेकर के भी कई जन्म लेना पड़ता है। जैसे पहले तो छोड़ ही दीजिए, पहले पुण्य संस्कार होगा निष्काम होगा तभी उसको वैराग्य उत्पन्न होगा और उसमें विचार उत्पन्न होगा, पर उसके बाद जो है फिर किसमें लगेगा, फिर उसके बाद जो है सम्यक ज्ञान प्राप्ति के साधन में लगेगा। पर सम्यक ज्ञान जो कि सिद्धि रूपी प्रयोजन जो है इसको पूर्ण, इसकी पूर्णता के लिए जो प्रतिबंध इसके हैं उसको दूर करना पड़ता है, तो प्रतिबंध भी एक जन्म में दूर नहीं हो पाता है, इसके लिए कई जन्म लग जाते हैं। भरतादि का देखे बताया कि तीन जन्म लग गया, ऐसे जो है कई जन्म भी लग सकते हैं और अनुभव में देखा जाता है। इसलिए हम बार बार कभी आप लोगों को कहते हैं कि साधक को हमेशा ये लक्षित करना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं तो पिछले जन्म में भी साधु रहे हैं। जो छोटेपन से घर से निकल गया है, वैराग्य उसको हुआ है घर से निकल गया है, उसको समझना चाहिए कि पिछले जन्म में भी वह साधु रहा है। वही संस्कार उसको जबरदस्ती घर से निकाले हैं, नहीं तो क्यों निकालते। और जो कुछ काल रह करके गृहस्थ होकर के भी साधु बना है, उसको भी समझना चाहिए कि पिछले जन्म में संतों का संग किया है। यदि संतों का संग नहीं किया होता तो संत बनने की उसके मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वो संतों का संग किया है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो है साधक को जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए कि कौन सा प्रतिबंध था जिसके कारण पिछले जन्म में हमको ज्ञान नहीं हो गया, है कि नहीं। यदि आप में साधकत्व है और आप ध्यान देंगे तो आप पकड़ लेंगे, क्योंकि सभी में एक प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता है। किसी में काम की प्रबलता रहती है तो किसी में क्रोध की प्रबलता रहती है, किसी में लोभ की प्रबलता रहती है, किसी में आलस्य की प्रबलता रहती है, तो इसको उसके संस्कार तो इस समय भी हैं, वो संस्कार इस समय भी हैं। और वो प्रतिबंध यदि हम इस जीवन में दूर नहीं कर लेंगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। अंतर्मुख होने के लिए उस प्रतिबंध को हम यदि दूर नहीं कर लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा, वो बात से काम नहीं चल सकता बात। इसलिए साधक को उस प्रतिबंध के लिए जो प्रतिबंध अंदर अनुभव हो रहा है, अपने से ज्यादा कोई अनुभव नहीं कर सकता है, उस प्रतिबंध के प्रति सावधान होना चाहिए। पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा जो भी प्रतिबंध हो, काम का प्रतिबंध हो, लोभ का प्रतिबंध हो, मोह का प्रतिबंध हो, आलस्य का प्रतिबंध हो, तो जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को पहले पकड़ ले और पकड़ करके शास्त्रीय उपाय से उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये जो वह प्रतिबंध दूर हो गया तो हम तो पिछले जन्म के भी साधु हैं, हमारा काम इसी जन्म में क्यों नहीं बन जाएगा। लेकिन वह प्रतिबंध यदि शेष रह गया तो फिर जन्म हो सकता है, क्योंकि वो प्रतिबंध दूर करना पड़ेगा। और जब दूर हो जाएगा तो फिर जो है उसी वही हो गया, बहु नाम जन्म ना मनते। तो ये बात यहाँ पर बताई कि समाधि विशेष के विशेष जो है ये जो प्रतिबंध शेष है ना, जब समाधि विशेष से आपका प्रतिबंध निशेष हो जाएगा तो उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। इसी बात का संकेत करते हैं तो अनुभव करके देखे तो निश्चित ही ये तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पूर्व जन्म में अपना जीवन का विचार करे तो उसको बिल्कुल लगेगा कि पिछले जन्म में मैं जो है सन्यासी रहा हूं, इसमें कोई संशय नहीं, साधु तो रहे हूं। पर सावधान यहाँ होना है कि कौन सा प्रतिबंध था कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, वो प्रतिबंध हमको इस जन्म में जरूर दूर करना चाहिए। इसी की बात को लेकर कहते हैं बहु नाम जन्म नाम मानते, ये जो है इस प्रकार के ज्ञानार्थक जो संस्कार हैं, इन संस्कार को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते जब प्रतिबंध क्षय हो जाएगा जिस जन्म में, तो संपूर्ण प्रतिबंधक क्षय हो जाएगा, तो ज्ञानवान सन अब ज्ञानवान हो गया। तो जब ज्ञानवान हो गया तब क्या हो गया, फिर अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। इसी को कहा मान प्रपद्य थे, मुझ जो है अधिष्ठानुभूत जो परमात्मा वासुदेव हैं, उस वासुदेव का जो है प्रत्यक्ष आत्मतया प्रत्यक्ष अनुभूति यानी अपरोक्षानुभूति उसके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। उसका स्वरूप क्या होगा, अपरोक्षानुभूति का स्वरूप क्या होता है, कहते वासुदेव सर्वम इति, यही जो है उसका जो है वह अपरोक्षानुभूति का स्वरूप है कि सर्वम वासुदेव अहमति। ये एक अधिष्ठान जो वासुदेव है, एक अधिष्ठान परमात्मा में सारा का सारा जगत कल्पित है। वाचारम्भम विकारो नाम धेय मृतिका तेव सत्य, अधिष्ठान से अतिरिक्त जो है ये जितना भी जो है वह जगत है, इसका अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है। तो मैं करके प्रतीत होने वाला ये अहंकार से लेकर के देह पर्यंत ये भी आत्मा अधिष्ठान से अतिरिक्त इसका स्वरूप नहीं है। तो इस रूप में अनुभूति उत्पन्न होगी। यदि आप ये अनात्म जो है वह अनात्माभिमान को छोड़ करके देखिए, आप देखिए शरीराभिमान को छोड़ करके देखिए तो आपको परिच्छिन्न कौन करेगा। अरे शरीर के कारण तो ही परिच्छिन्नता मालूम होती है ना। अब इस उपाधि को आप छोड़ करके देखिए तो आप परिच्छिन्न कहाँ है, आप व्यापक हैं। तब आपको लगेगा कि जो है ये जो व्यापक अपना स्वरूप है ये तो परमात्मा स्वरूप हुआ। समस्या तो तभी तक रहती है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि घड़े में जल भर करके रख दीजिए तो सभी घड़े में सूर्य दिखाई देता, पर घड़े में दिखाई देने वाला जो सूर्य है वो सूर्य को यदि अपने स्वरूप प्राप्ति की मैं क्या हूँ इसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो और वह खोज करे तो खोज करते करते कहाँ पहुँचेगा, ये सूर्य में कब पहुँचेगा ना, जब घड़ा का अभिमान, घड़ा की अहंता ममता, जल की अहंता ममता का परित्याग करेगा तब पहुँचेगा कि नहीं, इसके परित्याग किए बिना नहीं पहुँचेगा। ये परिच्छिन्नता का परित्याग होगा तभी तो सूर्य रूपता में पहुँचेगा, लेकिन सूर्य रूपता में पहुँचने के बाद सभी शरीरों में सभी जलों में स्व की व्याप्ति उसको अनुभव में आएगी कि नहीं आएगी, स्व की व्याप्ति सर्वत्र अनुभव में आएगी, लेकिन सूर्य रूपता में पहुंचे बिना जो है उसको स्व की व्याप्ति अनुभव में कैसे आ सकती, स्व की व्याप्ति की भावना भले ही कर ले पर स्व की व्याप्ति की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति है वासुदेव सर्वम, ये अधिष्ठान अनुभूति जो है वह सारे जो है वह इसको ये कार्यकरण संघात को बाधित कर देगा, जगत को बाधित कर देगा। यही तत्वमसि का तात्पर्य हो गया, कहते स्व महात्मा हो गया, वो महात्मा कैसे हो गया, वो महान हो गया। अब उसका अंतकरण जो एक शरीर अभिमान को लेकर के था ना, उसका अंतकरण कैसा हो गया, उसका अंतकरण हो गया महान। कई लोग ऐसे ही अर्थ करते हैं कि महान आत्मा अंतकरणम यस्य समहात्मा, कोई लोग ऐसा मानते हैं कि देखो वो ब्रह्मभूत हो गया, ब्रह्मभूत वो क्या हो गया, ब्रह्मभूत हो गया, तो ब्रह्मभूत हो गया तो ब्रह्म जो है महत्तम है, इसलिए जो है वह महान हो गया, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मयुग हो तो महात्मा हो जाता है। दूसरी चीज ये निकालते हैं कोई कि कौन बचन, ब्रह्मविद ब्रह्मयुग हो तो प्रसिद्ध तो बहुत है, हैं? हाँ, पर ब्रह्मविद ब्रह्मयुग हो ये तो आता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयुग हो तो आता है, अब ब्रह्मविद ब्रह्मय भवति ये प्रसिद्धि तो है पर उसी का अर्थ है समझ लीजिए, वो क्या अर्थ एक है, पर ब्रह्मविद ब्रह्मय भवति तो हो सकता है। अब हम लोगों को सब कहाँ पता है, बहुत उपनिषद जो है वह इतने शाखाओं के हाँ, पर ब्रह्मविद ब्रह्मयुग बहुत प्रसिद्ध तो बहुत है, हैं? नहीं नहीं कहीं पुस्तकों में भी होगा, आप देखना होगा, पर ये प्रसिद्ध है, कहीं होगा ऐसा, उसको खोज करने पर पता लग सकता है। ब्रह्मविद तो है ही है, पर ब्रह्मविद ब्रह्मयुग बहुत ये भी प्रसिद्धि है, अर्थ में तो कोई अंतर नहीं है, इसलिए शंका कोई करने की बात नहीं, हो सकता है कहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है उपनिषदों में बहुत बार थोड़ा शब्द बदल करके वही अर्थ आता है, हैं? शाखा भेद से भी देखा जाता है। अपने हमने इस पर ध्यान नहीं दिया पर प्रसिद्धि तो यही है। तो इस प्रकार का जो है वह, और दूसरी चीज क्या हो जाती है, एक चीज और निकाला उसको कि वो महात्मा जो होता है ना, महात्मा तो जब तक परिच्छिन्न आत्मा होता है तब तक इसको वैराग्य बड़ा कठिन होता है, वैराग्य को हमेशा संभालने पड़ता है, ध्यान में आए कि नहीं, अरे तब तक संभालने पड़ेगा ना, कि क्योंकि स्वर से भिन्न जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, लेकिन जब महात्मा हो जाता है तो फिर वैराग्य संभालना नहीं पड़ता है, उसका वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। तो इस प्रकार के तात्पर्य निकालते हैं और कहते स महात्मा कैसा है कि सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ इसलिए कह दिया कि शनै शनै शनै करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है ना, इसलिए सुदुर्लभ। दुर्लभ तो ये जिज्ञासु भी दुर्लभ, जिज्ञासु भी दुर्लभ। तो जिज्ञासु दुर्लभ है पर ये सुदुर्लभ है। समाधि वाला भी दुर्लभ है पर संपूर्ण जो है वह करके जो है, इसलिए महात्मा का अर्थ कई लोग जीवन मुक्त भी लेते हैं, दिया होगा आपके टीका में किसी ने, उनको कहते हैं कि वह जीवन मुक्त है, अपरिच्छिन्न दृष्टि हो गया। महात्मा क्या हो गया? अपरिच्छिन्न दृष्टि। पहले परिच्छिन्न दृष्टि वाला रहता है और महात्मा होता है तो अपरिच्छिन्न दृष्टि हो जाती है उसकी, उसकी दृष्टि परिच्छिन्न नहीं होती। और जब अपरिच्छिन्न दृष्टि वाला हुआ जीवन मुक्त होता है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट होता है, उसके उसके समान कोई नहीं है, उससे बढ़ करके कोई नहीं। ये कहता न तस्य समह, आपके शायद उन्होंने दिया होगा मधुसूदन जी ने, न तत्समो नान्योस्ति अधिकस्तु कुतस्यात्, उसे अधिक भी नहीं है। और इसमें तात्पर्य यही है कि आत्मा से अधिक क्या होगा और आत्मा से समान क्या होगा। आत्मा के समान तो आत्मे है और आत्मा से अधिक हो नहीं सकता है। इसलिए कहा स महात्मा सुदुर्लभ। थोड़ी सी टीका ले लीजिए कि ज्ञानार्थ संस्कारो वासना तत्त जन्मनि पुण्य कर्म अनुष्ठान जनिता बुद्धि शुद्धि तदाश्रयाणाम तद्वताम अनंतानाम जन्मनाम इति यावत्। बहुनाम जन्मनाम अंते का तात्पर्य कर रहे हैं टीकाकार निकाल रहे हैं। ज्ञानार्थ संस्कार जो है ये वासना है, तत्त जन्मनि पुण्य कर्म अनुष्ठान जनिता, वो पिछले कई जन्मों में जो पुण्य कर्मों का अनुष्ठान है तज्जनित है, तज्जनित वासना, यही है ज्ञानार्थ संस्कार। अब वासना तो है ही है, कुछ भी चाहे सत्य वासना हो चाहे बुद्धि शुद्धि, शुद्धि ही तद, ये क्या है कि यही है बुद्धि शुद्धि, तदाश्रयाणाम तदवताम अनंतानाम जन्मनाम। अब जो है उसका उसके आश्रयभूत जो अनंत जन्म है, एक जन्म में कुछ हुआ, दूसरे जन्म में फिर बढ़ा, तीसरे जन्म में फिर बढ़ा, फिर चौथे जन्म में बैठा, ऐसे अनंत जन्मों से परंपरा चली आ रही। इन्होंने तो अनंतानाम जन्मनाम की, शंकरानंद जी लेते हैं शायद एक दो दो तीन चार, दो तीन चार, तो दो तीन चार उसकी ले ले लेते हैं कि जो पूर्ण वैराग्य प्राप्त करके और लगा है तो भी कई प्रकार के प्रतिबंध रह जाते हैं ना, असंभावना विपरीत भावना के प्रतिबंध रह ही जाते हैं। तो वो जो है दो तीन जन्म में निवृत्त हो जाती है, यदि लगा रहे साधकत्व में तो दो तीन जन्म में निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, कोई एक जन्म में भी किसी का निवृत्त हो सकता है यदि पूर्व के संस्कार, तो एक जन्म में आखिर वो पहले जन्म में ज्यादा आगे बढ़ गया है ना। अरे भाई, पहले जन्म में आपसे आगे बढ़ गया है तो इसलिए वहां से चलेगा, ध्यान में आए कि नहीं। कई लोग यहाँ से चले बद्रीनाथ के लिए, अब कोई थोड़ा आगे चला गया तो वो तो वहीं से चलेगा कि नहीं, तो कोई पहले पहुंच जाएगा और कोई देर से पहुंचेगा, यदि चलता रहेगा तो देर से पहुंचेगा। अरे कोई पांचे मील रोज चलता है, कोई दस मील चल लेता है, तो दस मील जो चल लेता है उसका भी बल संस्कार सामर्थ्य है, तभी तो चलता है, तो वह भी पूर्व पूर्व से संबंधित हो जाता है पर चलता है। तो यह कहा कि अनंतानाम जन्मनाम इतिहावत ज्ञानवत्वम प्राक्तनेशु अपि जन्मशु संभावितम इत्याशंका है। कहा भाई पहले जन्म में भी ज्ञानवान हो जाना चाहिए था उसको। तो कहते हैं कि क्या प्रतीक है? हाँ, अब भाष्य में देखिए, बहु नाम जन्म नाम ज्ञानार्थ संस्काराश्रयाणाम, ये जन्म नाम का विशेषण हो गया। आपने क्या पाठ है? हमारे में आश्रयाणाम टीका के अनुसार आश्रयाणाम पाठ ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना तदाश्रयाणाम तदवताम अनंतानाम, तो टीका को देखने से भाष्य में आश्रयाणाम पाठ ठीक माना जाता है। ज्ञानार्थ संस्काराश्रयाणाम अंते समाप्त ज्ञानवान प्राप्त परिपाक ज्ञानो, अरे ज्ञान तो हुआ था, परिपाक उसका नहीं हुआ, परोक्षानुग जैसे ज्ञान जो है परोक्षक ज्ञान हो गया था, पर अपरोक्षक ज्ञान के रूप में परिपाक उसका नहीं हो पाया था। ज्ञान हो गया पर परिपाक नहीं हो पाया। अब परोक्षक ज्ञानी की बात तो जीवन मुक्ति भी नहीं आती, जीवन मुक्ति में तो अपरोक्षक ज्ञानी का जब तक शरीर है, समझिए आप कि नहीं, तब तक वो जीवन मुक्ति है, शरीर नहीं पर विदेह मुक्ति एक संज्ञा है और क्या है, नहीं तो ब्रह्म में क्या संज्ञा दोनों बन सकती, पर शरीर को लेकर के प्रारब्ध को लेकर के संज्ञा है। अब उसमें कई चीज आ जाती है कि जो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपरोक्षक ज्ञान होने पर भी उसको दृढ़ करना पड़ता है, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। इस पर आनंद आपने आनंद वो आनंदपुरी जी बहुत बहस की आपकी बात, अपरोक्षक ज्ञान होने पर समझे कि नहीं, अपरोक्षक ज्ञान होने पर मधुसूदन जी का ये कहना है कि अपरोक्षक ज्ञान होने पर विदेह मुक्ति निर्धारित है, निश्चित है, लेकिन जीवन मुक्ति जो है उसके लिए क्या होता है? जीवन मुक्ति की परिभाषा ये है कि जैसे उनका कहना ये है कि जैसे बहुत चीजों का ज्ञान आपको हो जाता है, पर ये जो व्यवहार चलता है वो व्यवहार हमेशा अभ्यास से चलता है, तो पूर्वाभ्यास जो है, जैसे किसी में बुद्धि की तीव्रता है और थोड़ा जो है उसको जब एकाग्रता हो गई और ज्ञानोदय हो गया, ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, प्रतिबंध जो है जैसे प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्तिरेव च प्रज्ञा मानदेव कुतर्कस्य, ये सब प्रतिबंध है ना, तो ये प्रतिबंधा भाव होने से उसको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद जो है जो व्यवहार चलेगा वो व्यवहार किस आधार पर चलेगा? शरीर जब तक है तब तक का व्यवहार किस आधार पर चलता है? अभ्यास के आधार पर। यदि उसका प्रबल अभ्यास नहीं है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सुखी दुखी भी होता चलेगा, होगा फिर जीवन मुक्ति देगा, उसको विदेह मुक्ति तो होगी, क्योंकि अंदर उसके कोई उसके कारण उसके अंदर उसके ज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा, पर व्यवहार में वो सुखी दुखी इत्यादि ही दिखेगा। और जब उसका जो है वासना इसका अभ्यास सुदृढ़ हो तब क्या होगा कि वो व्यवहार में भी सुखी दुखी दे जाता है, ये जीवन मुक्ति की ये अंतर किया। हाँ, अपरोक्षक ज्ञान है पर बाह्य से सुखी दुखी जैसा दिखता है, पर वो टिकाऊ नहीं होता है, जो सुखी दुखी पना है ना वो टिकाऊ नहीं होता है। हाँ, अभ्यास है थोड़ा, हम कहते हैं कि देखिए जब आप जग जाते हैं तो आपको निश्चय हो गया कि सपना है, पर भयंकर सपने देखे रहते हैं तो बहुत देर तक जो है वह ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ऐसे ऐसे क्यों होता रहता है? हाँ, और किसी को जहां उठ गया तहां चाहे कितना भयंकर स्वप्न हो कुछ नहीं होता, तो इतने हैं। भाई वो जानता हूँ स्वरूप के विषय में ऐसे अनुभव है उसको, पर व्यवहार संस्कार से इस प्रकार की अनुभूति हो जाती है, पर उस अनुभूति कोई वो टिकाऊ नहीं होती कि जो है वह उसका स्व के साथ संबंध बना लेगा, ऐसा टिकाऊ नहीं होती, अध्यात्म हो जाता है तात्कालिक। अपरोक्षानुभूति तो है ही है। क्या जिसको अपरोक्षानुभूति हो गई है उसके शरीर में जुखाम नहीं होगा, उसको मलेरिया नहीं होगा? भाई देखो, शोक नहीं होगा वो अलग चीज है। जैसे आप दिखाई देते हैं ऐसे वो परेशानी भी उसको दिखाई देती है। समझा कि नहीं? ये तो परेशानी न हो, ये तो साधक का जो है अभ्यास है। विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न होने पर वो परेशानी भी दिखाई देगी। ज्ञानी क्यों परेशान होगा? ज्ञानी क्यों परेशान होगा? पर वो परेशानी भी दिखाई देगी। परेशानी पहले देखिए, कभी कभी चित्त की स्थिति में भी ऐसा होता है। हमको तो पहले का देखिए, पहले स्वामी जी नहीं, कभी कभी व्यवहार में भी ऐसा होता है। हमको पहले जब बुखार आता था तो जब तक 1 से 3 तक रहता था तब तक तो ठीक है, जब 1 से 4 से आगे बढ़ता था वो, तब एक तो हिंदी नहीं बोल सकता था मैं, हिंदी नहीं बोल सकता था, संस्कृत निकल जाएगा मुख से पर हिंदी नहीं निकली। अच्छा, हिंदी नहीं निकलती थी। और दूसरी चीज क्या होती थी कि बुद्धि में इतनी सात्विकता आ जाती थी उस समय कि इतना प्रत्यक्ष दिखता था जैसे जो है वो अंगार में रखा हुआ शरीर हो, है? और शरीर के शरीर में जो ताप का अनुभव मन में हो, और बुद्धि में इस प्रकार का अभिमान कि देखो ऐसा होने पर भी जो है वह मैं विचलित नहीं हो रहा, ये बुद्धि का जो अभिमान है, ये सब ऐसा दिखता थे जैसे घटपट दिखे। अब तो ऐसा बुखार आता ही नहीं। कभी कभी तो मुझे जो है आता था कि देखो ऐसा बुखार, और ऐसा दिखता था स्वामी जी उस समय यहीं पर ओंकारेश्वर में, कि हमको भी बड़ा आश्चर्य होता था। इतनी बुद्धि में सात्विकता किसी निमित्त से उस समय उत्पन्न हो जाती थी, वो निमित्त हम नहीं कर सकते, पर ऐसा मालूम होता था। यानी बुद्धि की जो ये अहंता ना, ऐसी स्थिति में बुद्धि का विचलन न होना ये भी दिखने लगता था, ये भी प्रत्यक्ष दिखने लगता था। तो ऐसी कभी कभी तो उस समय, अब हो सकता उस समय क्यों होता था ये तो हम नहीं जान सकते हैं, पर कभी कभी एकदम ऐसी, और खास करके 1 से 4 से जब ज्यादा होता था तब। अब इतना ज्यादा बुखार होता ही नहीं, होगा तो थोड़ा होगा, पर ऐसा होता था, कोई शक्ति काम करती थी ऐसा लगता है। तो ये है कि अब देख लीजिए आप, तो इसलिए कहा कि प्राप्त परिपाक ज्ञानों माम वासुदेव प्रत्यगात्मानम प्रत्यक्षतः प्रतिपद्यत, यानी अपरोक्ष रूप में जो है वह जान लेता है। थोड़ी सी टीका देखिए, ज्ञानवतो भगवत प्रतिपत्तिम प्रश्न द्वारा विवृणोति, ज्ञानवान को जो भगवत प्रतिपत्ति है उसको प्रश्न द्वारा जो है वह विवरण करते हैं। कथम, कैसा कहा, ऐसे अनुभव करता वासुदेव सर्वं इति। नहीं नहीं, अपरोक्ष ज्ञानी है। अरे माम का अर्थ वही है, भगवान वहाँ माम से जो है अपना विशिष्ट स्वरूप थोड़ा ले रहे हैं। प्रत्यक्षता प्रतीत मैंने अपरोक्षानुभूति, कौन नहीं नहीं वो वहाँ जो ज्ञानवान, उसी ज्ञानवान का तो अर्थ कर रहे हैं। बहु नाम ज्ञानवान, ज्ञानवान सन, हाँ तो जो पिछले जन्म है उसमें तो जो है परोक्ष ज्ञान है ना। हाँ, अरे पहले कहा प्रत्यक्ष कर दिया, नहीं शब्द नहीं गड़बड़ हो रहा है, पहले परोक्ष ज्ञान उसको था, अब अपरोक्ष ज्ञान हो गया। हाँ वहाँ तो परोक्ष ज्ञान हुआ, पर यहाँ नहीं, यहाँ तो ज्ञानवान सन ऐसा लगाना पड़ता है, ज्ञानवान सन यही अर्थ करना। यथोक्त ज्ञानस्य तद्वतस्य दुर्लभत्वं सूचयति, ये जो ज्ञान है वो दुर्लभ है, इसको कहते हैं यह एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा न तत्समोन्यो अस्ति अधिको वा। यहाँ पर है देखो, उसके समान ही कोई नहीं है, अधिक अधिक भी नहीं है। महत सर्वोत्कृष्टम आत्मशब्दितम वैभवम अस्ति इति महात्मा। जैसे आनंद गिरी जी कैसा अर्थ कहते हैं, हाँ यही वैभव है और क्या, व्यापक बस सबको अपना स्वरूप करके देखता है। महत सर्वोत्कृष्टम आत्मशब्दितम वैभवम अस्य इति महात्मा। महात्मत्व फलितम आह, महात्मत्व में फलित बोलते हैं अतः सुदुर्लभ, इसलिए भाई सुदुर्लभ है। तत्र वाक्योपक्रम आनुकूल्यम कथयति, वाक्य जो है उपक्रम की अनुकूलता लेकर के कहते हैं कि उपक्रम में क्या कहा था, मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चित दीयते थी सिद्धये यतताम्पि कश्चिन मां वेति तत्त्वतः, तो इस उपक्रम का यहाँ उपसंहार कर दिया, तत्त्वतः जानना है, इसलिए कहा मनुष्यानाम सहस्रेशु इत्युक्तम। अब इसके बाद समय तो हो ही गया है, थोड़ी सी चर्चा करके छोड़ देते हैं कि किमिति तरहि सर्वेषां प्रत्येक भूते भगवती यथोक्त ज्ञानं नोदेति इत्यशंक्य माम इति अत्रोक्तं हृदि निधाय ज्ञान अनुदये हेत्वंतरम आह। कहते हैं कि फिर सभी को प्रत्येक भूत जो भगवान, भगवान तो प्रत्येगात्मा है, तो यथोक्त ज्ञान सभी को हो जाना चाहिए, सभी को यथोक्त ज्ञान हो जाना चाहिए, क्यों यथोक्त ज्ञान नहीं होता, ऐसी आशंका करके कहते हैं न माम इति, न माम है ना, वो नहीं, वो तो न माम इति अत्रोक्तम हृदि निधाय, वही न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, इसको अंदर ले करके ज्ञान अनुदय में हेत्वंतर भी कहते हैं। एक यहाँ पर बात पहले समझ लेनी चाहिए कि देखिए यहाँ पर जो सकाम भक्त कहा गया है, वो सकाम भक्त के विषय में हमने कहा था कि जो तीन सकाम भक्त थे उनको तो कह दिया था उदारा, उनको उदार कहा था ना, क्यों कहा था, हाँ उनमें भक्ति की प्रधानता है, और जिसमें भक्ति की प्रधानता है वो क्रमशः मुक्ति को तो प्राप्त कर लेता है, भगवत संबंधी हो गया ना, भक्ति की प्रधानता हो गई, इसीलिए सब जगह जहाँ कथा आदि में भी देखते हैं भागवत इत्यादि में भी ध्रुव को जो है वो तुरंत वैराग्य हो जाता है कि नहीं, जहाँ भगवान अधन के पद के लिए तो तपस्या किया पर भगवत दर्शन के बाद उस पद की अनिच्छा उत्पन्न हो गई कि नहीं, समझ ठगे गए, उसके अंदर अनुभव क्या हो जाता है भगवत दर्शन के बाद कि मैं ठगा गया, भगवान ने कह दिया तुमने किस लिए किया था तपस्या, ये ठग लिया भगवान ने, तो देखो वैराग्य उत्पन्न हो गया तुरंत कि नहीं, तो सकाम जो भगवत संबंध से सकाम भी है वो भी मोक्ष भागी हो जाता है भगवत संबंध होने से, इसलिए उनकी कोटि अलग हो जाती है, उनकी कोटि अलग हो जाती है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार के अपने कामना के लिए विभिन्न प्रकार का आश्रय लेने वाले हैं, उनका जो है उनका ज्ञान जो है वो उनके दुष्कर्मों के द्वारा पूर्व संस्कारों के द्वारा अपहृत रहता है, इसलिए भगवत संबंध नहीं बन पाता उनसे, कई भूत संबंध बन जाएगा, रजोगुण तमोगुण की प्रधानता हो जाती है, कोई भूत संबंध बन जाएगा, कहीं यज्ञ संबंध बन जाएगा, कहीं जो है वह कोई यक्षिणी सक्षिणी इत्यादि संबंध बन जाता है, तमाम संबंध इसी बनता, उसकी श्रद्धा वही होती है, वही आधार लेता है, समस्या तो वही है, शास्त्रीय रूप में करेगा अशास्त्रीय रूप में करेगा, पर वो उसका वो कैसे शास्त्र को ग्रहण करेगा, तम प्रधान शास्त्र, जैसे यदि मान लीजिए ये है तो सात्विक शास्त्र को ग्रहण करेगा, पर किन को, वही कर्म शास्त्र को ही ग्रहण करेगा, यज्ञा भी करेगा, और यदि उसमें जो है रजो तमोगुण की विशेषता है तो क्या करेगा, वो भूत उपासना करने लगेगा। अब उसमें जो नियम बताया गया उसी नियम का पालन करेगा, है ना। उसमें भी नियम होता है, कोई यक्षिणी सिद्ध करता भूत सिद्ध करता तो उसमें नियम नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। और उसमें सब नियम कैसे हैं, उल्टे नियम सब होते हैं, उसमें उल्टे नियम होते हैं, उसका फल भी होता है, पर वो कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता है। जगत में चमत्कारिक फल होता है। एक मिर्जापुर में जो है एक सेठ ने बनाया, वो एक एक फैक्ट्री बनाई जिसकी चिमनी है स्वामी गीता भवन के पास में। हाँ, तो वो जब बनाया उन्होंने, उसने बनाया कपड़े के लिए बनाया, कपड़ा का मिल, उसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा व्यक्ति के पास था कि वो सोचता था 10 पुस्त हमारी बैठ करके खाए तो हमारा पैसा खत्म नहीं होगा, इतनी संपत्ति थी उसके पास। उस समय इंजनों का इतना विकास नहीं था जैसे आज है, तो गंगा जी से पानी लेना था, वहां पर पानी जो है पर्याप्त नहीं था, मशीन लगाया पर वो पानी चलता नहीं, उठता नहीं, बहुत नीचे, गंगा जी बहुत नीचे, दूर है नीचे है, पर दूसरा पानी वहां पर पानी इतना था नहीं, तो गंगा जी से पानी लेना था। अब बहुत दूर क्या, यहाँ से देखे नर्मदा का यहाँ का पानी कोठी में जा रहा है, अब देखे आपका नर्मदा पानी इंदौर में जा रहा है, आप तो उसको छोड़ दीजिए। तो गंगा जी से पानी लेना था पर पानी चढ़े नहीं, इंजीनियर लोग बड़े परेशान होकर पानी चढ़ता नहीं, बहुत ऊंचा पड़ता था, एक तांत्रिक मिल गया उसको, एक तांत्रिक मिल गया, उसने कहा पानी चढ़ जाएगा, पर एक ब्राह्मण बालक की बलि देनी पड़ी। अब देखिए कामना से लगा वो, एक पागल जैसा बालक कहीं जो है वह उसको पकड़ करके उसको नौकर ले आए और उसको बलि दे दिया, उसी उसमें छोड़ दिया जो अग्नि का वो होता है, तुरंत पानी चढ़ गया, पानी तुरंत चढ़ गया, लेकिन 15 दिन के बाद उस फैक्ट्री में अग्नि लग गई तो आज तक वो चली नहीं, अब बिका गई, भस्म हो गई। और जो कहता था कि 10 पुस्त हमारा बैठ करके खाएगा, हैं? उसी के लड़के को जो है वह मांगते देखा, उसने पत्नी को छोड़ दिया था, एक बेशक की लड़की रख लिया, कर्मशाले में रहने लगा, पैसा बहुत था। अब वो अंत में क्या हो गया कि वहां आता स्थान पर उसकी पत्नी सत्संग में आती तो महाराज से, बड़े महाराज से कहती, महाराज बहू जी इसे 10 रुपया दिला दो, उसको ऐसा भेज देते, वो संपत्ति कहाँ चली गई। तो ये क्या है कि देखिए इन सब चीजें भी चमत्कारिक है, और उस संस्कार से व्यक्ति पकड़ लेता है, पर पकड़ लेता है पर मोक्ष तो छोड़ दे, इस लोक का भी सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, चमत्कार मालूम होता पर प्राप्त नहीं होता। ये भूत आदि सिद्ध करते उसमें चमत्कार बहुत मालूम होता पर उनका अंतिम समय देखो बहुत ही भयंकर हो जाता है, वो भूते बनना पड़ता है। तो इसमें क्यों प्रवृत्त होता है, क्यों भगवान को ही नहीं प्रवृत्त, भगवान में ही प्रवृत्त क्यों नहीं होता। अरे कामना की पूर्ति जब भगवान से भी हो सकती है तो भगवान में प्रवृत्त जो है नहीं होकर के इनमें क्यों प्रवृत्त होता है, इसके लिए जो है अगला श्लोक आएगा उसका विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 19वां हो गया था ना, कि 20वां हो गया, 20वां नहीं हुआ, 19वां। किमिति तरहि सर्वेषां प्रत्यग्भूते भगवती यथोक्त ज्ञानं नोदेति इत्याशंक्य न माम इत्यत्र उक्तम हेदि निधाय ज्ञान अनुदय हेतुअंतर माह। अब प्रश्न ये है कि ऐसा होने पर भी, कैसा होने पर भी, कि आपके द्वारा जो है वह आर्त जिज्ञासु सभी प्रकार की समस्याओं का हल होता है, अवतरण हो गया, पर सुन लीजिए, आपके द्वारा ही, जैसे इसमें बात क्या है, इसमें शंका में ये बात समझनी है कि आप जो है वह आर्त होकर के भगवान का आश्रय लेंगे या अर्थार्थी होकर के भगवान का आश्रय लेंगे। तो भगवत संबंध जो है वो सुदृढ़ होने पर आपको वैराग्य उत्पन्न होकर के मोक्ष के भागी आप बन जाएंगे। तो यहां भी आपकी समस्या हल हो गई और अंत भी सुधर गया आपका, दोनों सुधर गया ना। अरे आप भगवान से संबंध बना के रखे हैं तो जगत का पदार्थ भले ही मांग रहे, पर जगत ऐसा है कि यहां पर आज तो बहुत अच्छा लगता है, कल यहां से थप्पड़ भी लगता है, होना है कि नहीं। आज जो है बड़ी प्रीति लड़के में उत्पन्न होती है और कल लड़का एकदम सबके बीच में जो है वो फटकार देता है तो थप्पड़ भी लगता है। तो जब आप परमेश्वर से संबंध बना करके रखे हैं तो पहले लड़का मांगे थे और अब क्या मांगेंगे थप्पड़ लगने पर? हे भगवान, कैसे छुड़ाओ, इस जगत का संबंध भी छुड़ा देते।